نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة یا قوم موسی علیہ السلام فرمایلی وے قوم زما ادخلوا اردن شی الارض المقدسه التي اسمکی پاک ہوتا کتب الله لكم شلکل اللہ دتا سدفارا ولا ترتدوا موافق کی گئی على ادباركم فشاگان استاسو فتنقلبوا ورنو بگرزئی تاسو خاسرین تاوانیان دمخ کی آیات مبارکہ کی اللہ ذکر دخلو نعمتنو فرمائلو فبنی اسرائیلو اورتو فرمائل زمادا نعمتنا رایات کئی گور سور پسون زرگن انبیاء علیہم السلام میں پتا سکرا لی گلیو اذ جعل فیکم انبیاء یو نعمت داو چې په سونو زرګونو انبیاء علیهم السلام په دې کې الله را لېږلو ذیم نعمت وجعلکم ملوکان د فرعون د تسلط او د غلامی او د پنجینه می آزاد کړي او درم داو درکړي دی الله تاسو تا نعمتنا چې په مخلوقاتو کې تاسو نمخ کې بل چا تنو ورکړي او د الله چې دا دور دینی او دنیوي نعمتونه دي نو د دې شکر باد کوي شکر صد اغپا کزمکد کافر پا قبضہ کینا بیت المقدس د کفار پا قبضہ کیو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام قوم مسلمانانو بنی اسرائیلو تاوی جہادو کئی چداد کافر نرازات کئی اے قوم وردن نشیز مکی پاکی کرشویتا دا الارض والمقدستن مراد بیت المقدس تے اور دا لفظ دا سیولی مقدس مقدس یو دا دیل ویلو دا طریقہ دا بل بیت دیتا بیت المقدس موئی مقدسن دا اسم مفعول پتی غی کور پاک کڑشوئے بیت المقدس یا بیت المقدس دا چون کی یولوی مبارک زیو او د کفار او په قبضه کې و ویدا تاسو د دې دشمنانو آزاد کړي اگر دې بیت المقدس او ارضه مقدسه کې دمشق شو فلسطین شو اردن شو دمشق داد دال په کسره ده فلسطینم د فا په کسره ده بعض علماء دام امام مجاہد وی ارض مقدس سوا ہی ارض تور و ما حوله قام علماء پدیدی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا پاک ازمک نمراد بیت المقدس دے او دیتا گورا مقدس وی یعنی پاک کرشوی دا دې تپاک شوی زکه و یو خدا د شرک نه پاک وا زکه دا د انبیاء علیه السلام مسکن هو دایدا سوق دی زو یادا مقدس ورته زکه وای پاک و د آفاتنا دا پاک و د آفاتنا ابا دی وای دی بیت المقدس تا او دیز مکی تا مقدس زکوی لئن فیها المکان الذی یتقدس فیه من الذنوب پدی کیا غزیو چپاغی کی پجڑا عبادت بسڑے دو گناہون نپاکی دو یا قوم قوم زما ادخل الارض المقدسا وردن نشئی دیز مکی پاکی کڑش ویتا اللتی حغ پاک از مکا کتب اللہ لکم چلی کلید اللہ تاسو دپارا اے پلوح محفوظ کی اللہ لی فری کتب فی اللوح المحفوظ انہا تکون مسکن لکم اللہ پلوح محفوظ کی لکری جدا بستا صدا سوگ نزیوی دا بستا صدا سوگ نزیوی اللہ دا سی لکری تقدیر کے فازل کے لوح محفوظ کے اب آدھوئی دا کتابا پا مانا دا امارا دے کتب اللہ لکم امرکم اللہ تعالی بدخولها نو کلک کتب فمانا دا امر او دا فرض امراضی لکا کتب علیکم السیام فرض کلی شوی دی پتا سرو جی وردن نشئی پاک ازمک حغیتا کتب اللہ لکم چی اللہ حکم کڑے دے تاسو تداغی ددن نکی دو ولا ترتدو مواپس کی گئی علا ادبارکم پخپلو شاگانو او دی کفارو مقابلہ کی بزدیلی مکوئی ورنک بزدیلی موکاو دا اللہ دو حکم نمو مکوارو لو فتن قلبو خاسرین او بگر زی تاوانیان داد اللہ یو حکم و فرضی جہاد و پبنی اسرائیل و او دی امت توئی جدا فرضیت یواز پتا سننے پنور امتنو ہو لکتا سلمخ کی سرال عمران کی تیر شل وقائیم من نبیل قاتل معه ربیون کثیر تسمر انبیاء علیہ السلام فمرگتیا کہ اللہ والاو د کفار سره جهاد نکړو د دې د الله په حکم کې سستی وکا او بزدلی وکا نو الٰه العالمین په پریشانی او تکالیف را وستل او در په در شول سرګردان شول کلی احکاله د الله د دې حکم د نمنلو د وجنا دای حیران او سرګردان ګرځیدل قرآن دی کسو کہانو کتاب ننی لارے برد خبری کئی یو حکم نشتا مخوارو لو ناغ سلویخ کال اللہ دی آیاتونو کی رسو وی پریشان اگر دی او جی دمر او حکمونو نمو مخوارو جی داغی شمیر نی پا بدن کی پا کور کی معاملاتو کی پا غم کی خادئی کی بری اسرائیلو دی یو حکم نمخوارو لیو نو پریشان اشول او دارنگی تکلیف تراغے مصیبت تراغے قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا بیشک پدی پاک ازمک کی او پدی بیت المقدس کی قوما جبارین یو قوم دے سرکشا جبارین دی زورور دی مضبوط دی تکڑ دی قربان اسرائیلیاتو کی دوی بارکی دا سی عجیب او غریب واقعات راغلی چراغی پا نقل کولو سڑی تا حیا وردی دا په خواب هم دی خلکو دا دروغ وی او دا دی اسرائیلیاتو کیو چې په خوا دومره دنګ خلکو چې اسمان د لاندې به ټیټ ګرځېدل ای د آدم علیه السلام قد شپېته ګز و د دې نه اوږد انسان دنیا کې نه و د هغې نه پس خبره په کمی را روانه ده حدیث پاک کې راغلی دي ان الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن متفق عليه بخاري شریف حدیث سے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائی وی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو او دا غیو گدوالش پیت گزاو نداغین اپس مخلوق پا کمی را روان دے اس اندازو لگو سمر کمی را گئے دشپیتو گزو نا خبران دوو گزو تاو داغین کمو ترالا دشپیتو گزو نا سیوا انسان دنیا کنو نجباری دبارہ کے بعد اسرائیلیات ذکر دی آغا درست ندی آغا دا قرآن دشان کرا مناسب ندی آج قرآن حکیم دشان سرا آغا مناسب ندی دیدے کہ مفسرین داغی ذکر کرے حبور دا درو دیدا واقعات یہ روئی دے کہ دا سے خلق او کافر جکلا نوح علیہ السلام آغا توفان راغے نوئی وانت توفانا لم یسن لا رکبتے ہی اغا دمرا لوی توفان داغ دی زنگونونو تم نورا رسی در داغ خرافات چی وها دا کذبن و افتراؤن مفسرینو دا خبری طول رد کری قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین اللہ کو اوسو زیادہ روح تیر شو دمو جوارو دی خلقو وی پا افغانستان کیو کافر دی دمرا دنگ دی یو پندائی دمرا دا دا واقعات کو موردی دا کسی کہانائی بخلقو سوی او ریل پکی روان دی چا بسوی دا ټول دروغ و خرافاتو زمونگ دین اسلام بس قرآن پاک دے و صحیح حدیث کی دے جناب نبی کریم علیہ السلام. قالو ویلیو دیا موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین بے شک پدی کیو قوم دے جبارین سرکشاب. اولا دیمو اتا ستون حرمین و شریفین و نبوزی نوراد ابراہیم علیہ السلام قدمو ندی گتا سو ورطا پردی تبارم سو چکے ناغد عام قدم امرد سمر جلی او مضبوط سڑی درمیان قدم وی داغین سفیوان یعنام کی ابراہیم علیہ السلام دنبی علیہ السلام نسمر زرگون کالمک کی تیر سے واغد قدم مبارک لکی سو چکے کی معجزتن پگٹا کی د خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام قدمونه مبارک جوړ دي عام د عام قدمونو نا سیوا قدم دله. قالو ویلو دیا موسی علیہ السلام ان فیھا قوما جبارین بے شک پدی کی او قوم د سرکشا پدی کی او سرکش قوم دے ان فیہا بے شک پدی کی قومن جبارین یو قوم دے سرکشا. او مونگ دیتا تراغی پوری وردن کی گنا تردی کی دی تیوزی وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا وَبِشَكَمْ هَرْجِزْ وَرْدَنَّكِ گُنَ دِیتَا حَتَّى يَخْرُجُو مِنْهَا تَرْدِيكِ دَيْدَ دِينَ وُزِي وَيْكِ دَيْ پَكِينُ مُمْدَلْتَ نَزُو آو کَدَيْ دَدِينَ پَسَ وَجَ لَعَرَ لَي تَرْدِيكِ دَيُوزِ دَدِينَ پَيَا وَجَ دُوجُوشِ جَمُو سَلَيْسَ تَعْلُقْ نِي نو کدی وطل فی اخرجو منها کشر وطل دید دینا فا انا داخلون نو بیشک مندیت وردن کی دن کیو. دا الہ العالمین ویشی بنی اسرائیل سرخ پل پیغمبر سمر محنت او خواری کڑی وا او زمان پی سمر دینی او دنیوی نعمتون او خودی دې به خندای خبرو له وګورې چې د خپل پیغمبر روان دی کولې دا دې امت ته وای تاسو ګورې دا شو لکای او الحمدلله دې امت دا سه مثال قائم کړي چې دا غین نور امتنا عجز او زکوي کنتم خیر امه اخرجت للناس او ذکوی وکذالک جعلناکم امتا وسطا بہترین امت یہ دی امت چی کم قربانی کری داغی مثال سوک دنیا کی نشی پیش کولے او دا اللہ دا حبیث سر قدم پا قدم سمر سمر تکلیفنا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دا برداشت اے پیو یو کجورا جنگی دنی چوبیس گنتی پیو کجورا تیرون دا مثال دنیا سے سوکنشی پیش کولے. سارے موسیر میجی شریف کی حدیث ہوئے چھ نبی علیہ السلام یو سر یو لے گلا نو یو کجورا بیولا ورکولا ناغرسو کسان ورطوی تازو پیو کجورا سکول وی اغا یو چھ ختم شو بیام وغی پس مرمار کولو. دا امت چوبیس گنتی کی پیو یو کجورا سشوے دا جنگلی نا شکری کرے نی دا خلی نا دا سے خبر رہتے بلکہ دا صبر اظہار دے امت کرے اور تکلیفوری تیر کریشان و مقا علی رضی اللہ مبارک کی ترمیزی شریف کی حدیث را گئے سخت سردیوا او د سردی نه د بچ کې دو ساس باب نو د یو سرمن رنگ لې خود لې شیوا دا سرمن چې رنگ لکې دي نو دا اول دا څه غونتی شي دا ویخته چې وګورځي دا هغه ویخته چې وګورځي دی نو علی رضی الله عنه وی په دې منس کې می سورای کا او پدا اثر به پکې ورکو او چون کې د بندول شنو نو د کجورو په پاڼو می د سردای د وجه نه سرمن ځان پچې پنکا علی رضی الله عنه سمره لوی شان دی چې الله حبیب ورته وی اخیر غزان جی کل پاسی کولو غزوی تبروک نن اللہ اور دوی مرمان تمانو زنانو سر اپریزی پا اس طریقہ رازی کی دوند اللہ حبیب اور دوی خفا کیے گا ما انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ تو خدا سیلے تو موسیٰ علیہ السلام کوئی دور لجت دنها حضرت حارون علیہ السلام پا قوم کی فریقو نزرزم امانی بال بچتے علی رضی اللہ عنہ راج ناوی داغم د کجورو په پاڼو دا سیو تاڑلا او دلو کی دلا سریر بے انتہا بے اشارو اس درک نه لگی دو او د نبی علیہ السلام دا کور رووتم اسم نو نرالم پدی تالات کی گرزیدم وی دی کی یو یہودی کو باہ کیو بلا بولے نو باغ کی یو ایسا ودا سی سر بھی وروشت کو اگر چوکا تل نور توائی بانده چی سکے علی رضی اللہ عنہ کو توائی وی یو بوکا پا یو کجور روبا سی ندی ورطوی آو ویشا با دروازہ لرکاوا نو دروازے ورطا لرکا او آپ بوکیم کو ندا سی نوی زمونگا استاز و خدوگا زکی و بری زمدینی منوری و بپا سونو گزنو کیوی داغی پر ایستو با تکلیف ملاوی دو نو علی رضی اللہ عنہ یو یو بوکا رئیستا اوی چو بوکا با پھر اویستا یو کجور بیرا کھا حدیث ترمذی شریف کی راغلی اوی بس یو چونکی میں ڈک شو نو بوکا مولا ورغور ظلمائی بس دغا چونکا جونی مالا گئی دی پنورو سکو یو چونکی لکا جونو نا ڈک شو داد صحابہ اکرام و شانو خوبدی حال کیا غی بالکل دا کمزوری خبر اندر کرے ناغی جو جن دا اللہ حبیب کو سلحاظ کرے ناغی بیام آگا خبر اندر کرے تلک غزوِ احزاب و خندق کی دا دشمنان دا مدینی نشابی رشون او دا طول ورس اتفاق را گئے نو نبی علیہ السلام وی چیرا دا بازی کافر کا واپس کیگی نو دا مدینی سا کجوری بمون دی تورکو نران سوارو یو دو سردارانو سعد ابن عبادہ او سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ایورتی قربان دا وحی شوی وینا وحی خونه شوی خو ستاسو لطول خلق راجم شوی ستاسو دا وجن دا فیصل لکو نیورتوی دا اللہ حبیب مم پا حالت دا کفر کیو او دا مدینی کجورا دی خلقو خوڑلی ندا یہ پا ملمتیا خوڑلی یہ پا پیسو خوڑلی نن چی اللہ مونگتا دی ایمان او دی اسلام دا وجن عزت را کو وی قسم دے که یو کجورم بولا ورکو او بس پا دی خبر اکلک شوری دو صحابو چکم مثال پیش کرے نور امتون دا غین عاجز دی دیکی اللہ دا غید بی خوندی خبری جی کر گئی قالو ویلیو دی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان فیہا بی شک پدغ پاک ازمک کی چتا سمت دا غید جہاد بارک حکم کوئی قوما جبارین یو قوم دے سرکشا وَإِنَّا آلَن نَدْخُلَهَا او بیشک موچیو هرگز وردن کی گنا دے پاکزم کتاب حتی یخرجو منها تردی چی دید دین اوزی فَإِن یخرجو منها کچر اوت اللی من حاد دینا اے فیو جووت الخزم سرس تعلقنی فإنا داخلون نبیشک منگور دنکی دنکیو اے حتی یخرجو منها اے بکتال غیرنا او بسبب یخرجهم اللہ تعالی به فإنه لا طاقت لنا بإخراجهم منها وهذا امتناع عن القتال ويكديوتل وجبل سوق ورثرو جنگیدل یا سی اللہ رب العزت ذکری نویسل زمون ددید شرد وسنشتا دک پیو سبب دا اسباب دید دین وتل فإنا داخلون نبیشک مونگ وردن کی دن کیو جاب مونگ دیت وردن شو یا گو رئی ہے ایتن اتبائی یا قوم دخلوا الارض المقدسة اے قوم زما وردن نشی جزم کی پاکی کڑ شویتا اللتی حق پاک ازم کا کتب اللہ لکم چلا پلوہ محفوظ کی تاسو تلک لیدا چدا بستا سدا سوگنی او دوسی دو زیوی یا کتب اللہ لکم یو مانا مداز دکا اللہ حکم کرده تاسو تزدید دنکی دو ولا ترتدو موابس کی گئی علا ادبارکم پشاگان استاسو فتنقلبو ورنو بگرزئی خاسرین تاوانیان قالوا ویلیو دی بنی اسرائیلو خپل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تا یا موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین بیشک پدی کی او قوم لسرکشا دیر طاقت ورلی غٹ غٹ بدنیوی وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا او بیشک هرگز مونږ دې تور دن کی غنا حتا یخرجو منها تر دې چې دید دین اوزی فای یخرجو کشر وتل دې منها د دینا خپل سو کور سرو جنگیدل یا سی الله دې کلی او وتن نویسل فإنا داخلون نبیشک مونگ وردن کی دن کیو لبنی سمجھو میں سمجھو میرے بارے وَكَذَلِكَ إِلَٰهُ الْعَالَمِينَ فَرْمَايَ إِذَا رَنَّ صَرِّفُ الْآيَاتِ بار بار بَيَانُهُ مُنْغَ آيَاتُنَا وَلِيَقُولُوا وَذِيدَ فَارِقِ الْكَافِرَانَ وَيَدْرُسَا دَا كِتَاب خُتَاد شان ذکرے یری دا خو اللہ تا تن دیرا لیگلی اللہ تعلیم ندی درکڑے درستا دا تا دچان لستے لے ایگو رفی غمبر تا بند تعلیم نورکئی نام بی آلیم السلام تعلیم ورکولوال ذات دا اللہوی دی مشرکانو بوی درستا ولی اقولو شوائی دا کافر درستا دا تا دشان لسلے لے یعنی دا دا اللہ نازل شوی کتاب ندے بلکی شان دزدکنے لے ولی نبینہو لقومی عالمون او دید پارچ بیان کو مونگ دا کتاب دا حق قوم دا پارا یعلمون چه غیقو ہیگی اید اللہ اصا عجیب شانو دا کفار و اخلی بن لیش اللہ تدا منظور و چه زبا خیرن کتاب وقفل خیرنی پیغمبر علیہ السلام را لیگم تلویخ کال مکی والو کی پاتکو او غی تلویخ تو کالو کی نسل استل کول شول او دیلی کل کول شول اپا دی طول عرب گواو تردی چی غار حراکی مرتجی بی اسلام وی اقرا قال ما انا بقار انزل استنکنی دیو داسی عظیم شخصیت کنی لکل کولشول نیلستل کولشول دا غی دخل مبارکن اللہ یو داسی کلام جاری کو چی تر قیامت تمام دنیا والو تد مقابلی اعلان لے ایتو بسورت من مثلی ویزا یو سورت راعی فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ وَإِذَا الْقُرْآنُ أُنْزِلَ خَبَرَ ذِكْرَانِ وَلِنُبَيِّنَهُ لِلْفَارِشِ بَيَانَكُمْ غَدَا كِتَابَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ دَهَارِ قَوْمٍ دَفَارَ يَعْلَمُونَ شَيْفُهِ اتَّبِعَ حَبِيبَ رَوَانَ شَمَادَ هَوَسَ فَسِ اوحی الیک من ربک چی وحی کڑی شوید تا تا دا طرف درفتانا اغد سوحی حبیب تاسو تشوی لا الہ الا ہو نشت دبل عبادت و بندگی مستحق الا ہو مگر دغیو اللہ دیم ما سوا د الله نبل سوکم دی عبادت او بندګی مستحق نشتا واعرض عن المشرکین او د مشرکانو له مخواړوا اے اصل مقصد د لا اله الا هو بیان کا د مشرکان بس سوئی اعتراضونه وکئی داوی نمخواړوا ولو شاء الله ما اشركوا قد الله خشوا ونذوي بشرك نکړي وما جعلناك عليهم حفيظا او ني ګرځول مونږ حبيب پدي محافظ تاسو کار دعوت او تبلیغ دے او سد شاد عمالو دا قائد محافظنی وما انت علیہم بوکیل او نی حبیبت پدوی زموار صل اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ماشر اور اللہ کا خوخشوی ارسل اللہ کو مشیط کی گی دوی و شرک نوے کرے بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه او دانس رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت سے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا روایت نقل کئی قال اللہ حبیث فرمائی اسیرو نرمک وی ولا تعسیرو او سختی مکوئی اے نرمی کوي سختی مکوي وګوره نرمی او سختی په جندل فقار دي د نرمۍ دا مقصد نه دی ګنه چې حق بیان او ما او سو په شرکیات او بدعات کی دا غي نه منی کوا ما ک نرمی ته دی لوي چې خلق په شرکی غلي نه م منی کوا په منکر او بدعات کی دی نه منی خو له ګړه ورکړه اخو تا جهنم او خبر کوئی دی کنه به نرمی دا خبر او که خو په خو اخلاق یو کا دا سي په سخت له جه مکوا یسرو نرمی کوي ولا تعسرو سختی مکوي وبشرو زیر ور کوي او دا سي اخلاق او دا سي عادت مې اختیار وي ولا تنفرو خلق ممتنفر کوئی خلق ممتنفر کوئی او اغا چان نرمیو که لکه گورا ده نرمی مثالون و لماو ذکر کنی تاسو لتیر شل سلح بقره کی یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم النسرا داغا نرمیو سختی خواهی الله اراده لري پتا سودا سان دیا اراده لري پتا سود تکلیف یو سره مسافر دی په دې وای کار څنګه کی کبرم او کد غسی غضب او روجه دي سب وزګره دي سختی کوي یا یو زنانا داو دا بچی ته پي ور کوي ندی ته خطر داو د بچی ته خطر خدا بیا مو نظر روجه د رمضان نشم قضا کوله داو څنګه ناپوهی دا دا دی روجی او خری بیا بسو کی قضا برو گردئی نو اللہ اراده لری پتاسو دا سانتیا ولا یریدو بکم النسرا او ارادن لری پتاسو دا تکلیفو دا گرانتیا دارنگی راغلی یہ حدیث پاک کی لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة دا دین آغا سانتیا همیشه بای خلق پا خیر ترسو چنور پریوزی او دی دروجی پا ماتولو کی تلوار کئی و جزر انور پریوزی دی وی جوارو کزی شیخی کم شیخت یارشی نسختیم جوڑا کاؤ گنہگارم شو ما لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة بخاری شریف حدیث سے ہمیشہ وی خلق چداب پخیر وی ترسو چی رو جماتی کی تلوار کئی او یو حدیث کی راغلی واخر والسحور او پیشمنے رسو کئی اے جتا یو بجا پیشمنے او کو بام بپیزے بجی وی تو خوبیاو گیش وی شریعت وی نا رسو خورا دا روزه در باندې بوج نشي پېشمنه رستو کول سنت دي او روزه زرما طول سنت دي لدا سانتیا دغه د چکم الله او د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کړي دا یا سانتیا کو رضا دا وای یو تو درپسې بیماران او ضعیفان روا ولاړ دي عطا ورته ما سپوتن اگدوگ دو سورتون شورو کری نبی علیہ السلام تے حکس رائے قربان دے طول حضرت زمیدارے کارون حکم او حضرت معاذ رضی اللہ عنہ راشی نجے بیامونگ لدمر اگدوگ دو سورتون ہو نتی وجہ نویزن جمعی مسلک رازم در اللہ حبیب بے انتہا غصت شورتوئی افتان انت یا معاذو تو خلق پا فتنہ کیا چھے ستا دا وجہ نوز باز خلق جمع تا نرازی دارنگی اوبل کا سود اللہ حبیب وقت ہوئی ان منکم منفرین تاسو کی خدا سے مامانم شچ خلق جدین نور تزرت ہو رئی فائیوکم امن ناس فلیخفف تاسو کی چھے کمیو امامتی کئی نو خلقو لدی اسان اسان مسکئی ازان لگی بودو بد کئی کہنا تو پوشوئی پر ایمانی یسیرو ولا توسیر یسیرو لانا چیز جو سڑے رے اتو والے خیر سے ساڑ رے او دس مکاوا او دا کال پا پچھا کال کی روجہ دا او بینی سا اکن سو کولوی چینی چینا وی دو خراسر سختی وکا یسیرو ولا توسیرو د شریعت د دائره مطابق دی دا د شریعت د دائره مطابق دی دارنگی دا بشیرو موی زیر ورکا وی زیر دا مقصد نیسی که اوسر اٹول رس گناونا که نی موس کرے اما خام جرانا تو اللہ دے جنت زیر ورکا نی پیزوار وقتا موس کرے نی اسلام پیجنی نی کلیمہ ورزی اس ورکن ورزی ایوالیم تجاوی دیو ویتا یرمو لرے نی دا سختی خبری گناوی دا خواتان خبر را تو لو رس دا شریعت نی خلاف کوئی او زیر رس لبس دا جنت زیر لرکو دا خواستان خبره چې بس یو سره دی سودم کئی پدلونه دیم کئی ویلی دیم توی پردیز مکی دیم نسی اجماع خواب راشی نو بس عالم دی ورطوی جی لطول و نمخی و تشرت دی جنت سبت طول و نمخی دی نو دی بشیرو ولا تنفیرو دا دا شریعت دا دائره مطابق دی یعنی خلق تاسو دی جنن متنفر کوئی ما وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه روايته قال فرمائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدت يوسف هذه الامه بجرير رضي الله عنه تقريبا 100 عاش صحبت منته سو میاشی سکرے علو علیو قارون فسد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلے گلو جو دو دیمن کا سانو تے لے گلے نئی دعوت ورکول وپلار راروان نبی علیہ السلام تے راوست پلو عیلار رسولی نو دتا یو مرگریوی جراتا رکم صاحب حبری و صفتونہ کے نو دمرا و رضی وشوی چیغو فان شوی رے حضرت جریر رضی اللہ عنہ چند زول بولا او پت اول گیدن حقیقت دا غکس خبر رشتی آوا جریر رضی اللہ عنہ تا یوسف هذه الامه وی حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمائی باوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یقول چی فرمائی من یحرم الرفقا سوک چه ده نرمی نه محروم شو خوی که نرمی نشتا پا اخلاکو که نرمی نشتا خبر سمن لا یحرم الخیر کلهو دی بد طول خیر نه محروم کریشی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلیه و اصحابه اجمعین داوا کوشش کوي بای مرګری موږ یو پیژمنټا لسمنټ ټیم درکو په دې کې دا دعاګانی موږ ورداندې وی دي مرګری راځي تیمم طریقې ولو خې همای ډیر مرګری دا سی تیمم دا طریقا نو ورزی دا او در نو په کار دا دي چې دا وخت قیمتي کوي او لسمنټا لسمنټ کې خپل خپل مرګری کې نه یو خبرې وکوي فهم الله زموږ او د ټول امت واړه او دې ګناهونه معاف کړي اللہ عزم والدین و استازان و طول مردگان و جندو توارا و بی گناہ و نمافت اللہ خاتم عزم جتور و فیمان کے اللہ دا تمام عالم اسلام دا مسلمانان و پریشانی تکلیفون ختم کے او اللہ دا دول امت حاجتون دینی و دنیوی پخل رحم و کرم برابر کے بازی مرگر تا پریشانی دی دعا دا پارے ویلی اللہ تدلول امت و خصوصا دا چاویلی اللہ دا پریشانی ختمی کے دا چاکورون و اسپتالونو کی بیماران پراتلی اللہ تورت شفائی کاملا عاجل و اللہ بکیا دا چاپ من کی دشمنی طرف گنائی لی یا اللہ تیپ دوستی و محبت بانے بدلے کے اللہ پر ملک و طول اسلامی و ملکنو کی امن و امان راولے پدې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې د هر امتی د مال جان د وینو او د حیا الله حفاظت وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلی الله علیه و سلم